2ทิโมธีบทที่3แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเพราะในพวกนั้นมีบางคนที่แอบไปตามบ้านแล้วครอบงำบรรดาผู้หญิงเบาปัญญาที่หนาด้วยบาปและหลงไหลไปตามตัณหาต่างๆหญิงพวกนี้ร่ำเรียนอยู่เสมอแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลยยันเนสกับยัมเรสเคยต่อต้านโมเสสอย่างไรคนพวกนี้ก็ต่อต้านความจริงอย่างนั้นจิตใจของเขาเสื่อมทรามและปราศจากความเชื่อที่แท้จริงแต่เขาจะไปได้ไม่ไกลเพราะความโง่ของพวกเขาจะปรากฏต่อทุกคนเช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้นแต่ท่านก็ได้ดำเนินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้วคือดำเนินตามพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความทรหดอดทนการถูกข่มเหงและการทนทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งในเมืองอันทิโอคและเมืองอีโคนิยูและเมืองลิสตราการข่มเหงที่ข้าพเจ้าทนนั้นมากเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากทุกสิ่งแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าอีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรั่งพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง